Bunchu DJ, Deep Bunchu DJ, Deep Bunchu DJ, Deep Bunchu DJ. Lucky, Lucky, Lucky. Bol, Bol. अरे कोयला भी कभी कुछ बोला है का? पहाड़ कभी मुंह खोला है का? बोलने के लिए आवाज चाहिए, ये ससुरा आवाज कहां से लेके आएगा? ये तो बेचारा गूंगा है। शावेज, शावेज, शावेज। लकी दुनिया के कोने कोने में मुझे एक्शन हीरो मानते हैं, इंडिया में मुझे सुपर एक्शन हीरो मानते हैं, तेरे एरिया में तुम लोग मुझे अपना बाप मानोगे। और ये तो सुना ही होगा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा, और ये बाप अपने बेटों को प्यार से समझाने के लिए आया है, समझ जाओ। दीपांशु डीजे, दीपांशु डीजे, दीपांशु डीजे। Lucky, lucky, lucky. Sound check. Lucky, lucky, lucky, lucky. Shavech, Shavech, Shavech, Shavech, Shavech, Shavech. Adikanta. पेशाब करके अपने इलाके का दायरा बनाने का शौक कुत्ते पाला करते हैं। शेर जिस इलाके में घुस आता है वहीं अपनी छावनी बना लेता है। DJ, Deep Bunchu DJ, Deep Bunchu DJ, Deep Bunchu DJ, Deep Bunchu DJ, Deep Bunchu DJ.